Nalembi, nalembi maloba ya bato bakotuna kanga pona jina to balinga na ye. Balobi atiyanga na mpungu nalinga kaye mingi nalula pe basi mosusu. Twiske molingo ya solo ezali te na mokili kaka kisi na komituna. Kasi eloko motemelingi bakopekisaka te mwete. Nazali mwasi motema nanga elinga kata na miswa nzambe. Poli nzali mpona kisite kaka sema kila ya nzoto ekokana. Bolingo ya solo ezali te na mokili kaka kisira komituna. Si eloko motemelingi bakopekisaka te mwayete. Jina zali mwasi motema nanga elingaka ata na miswa nzambe. Bolingo zali mpona kisite kaka sema kila ya nzoto ekokana. Bolingo anga na ye na ye bite sebaka bula biso kitoko na ye pesaka nga malade soki na moni ye na mobali na koki na mibuma nasambeli nasambeli na nzambe asalisa nganga na jina tovanda kutu nyonso kaka bapanse na koma nzaka ye. Kaka kombo ya jina na monoko. Bolingo a sheri esomba nga nzoto. Kolinga zali pona kisite. Kolinga zali pona kitoko te. Kasi soki moteme limani yona ye koyokani. ba pense na ko banza kaye ikolo nyaso kaka komo ya jina na monoko moli ma chéri esomba ngoto Oh,